إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu déllu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid ci sun téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Xam ngeen ne ñi ngi won ci ñaarelu ciosan wi te muy xam diine al islam. Xam diine al islam ci li nga xamante ni mooy tegtale alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam. Yàgg naa la ko wax, waxuñu la xam diine lislaam ci mariirandoo, ci dégg naa nee nañu déedéet. Xam diine lislaam ci loo xamante ni nii ay preuve la yoo xamante ni nii lu ñuy jàng lay doon, mu nekk lu wér, njàng-njàng mu sell, njàng-njàng mu jub ba ngoog. Yoonu jàng nag yombul, lekk ceeb sax yombul. Ñaata yoon ngay toog ci bool bi di yàq di lekk ba ñàq tooy xepp? Ma ngoog. Kon lekk ceeb sax yombul, waaw, fii dara yombu fi. Xam nga li fi nekk mooy gore, fas jom, am pas-pas, am pastif, am yitte ci li ngay def. Xool li nga xam ni mooy njariñ nga góorgóorlu ci. Loolu képp a fi nekk. Bu ko defee kon doxoon nañ ba ci la ilaha illallah, ña nga woon ca fa nga xamante ni nii moom mooy ñetteelu charte bi te muy ikhlas. Xam ngeen ne ñi nga taxawoon ci waxu Cheikh Abdourazaq ma ngoog allahul musta'an, ñi ngi taxawoon ci waxam ju am solo jooje ci Abdourazaq, dañuy faral di wax naan ci xam-xam dafa am loo xam ni daf ko donnu ci al allama Nasir Saadi ci wàllu fiq ci diina. Nasir Saadi moom kadalika boo ko xoolee ci ay mbindam da nga naan kii dafa am loo xam da koo donnee ci Ibn Al-Qayyim subhanallah. Ñoom ñett ñooñu ci yenn côté yi seen mbind, seen fiq dafay méngoo ci istinbat yenn njàngale yi, yenn waare yi, surtout nag ci buntu bi nga xamante ni buntu mooy buntu asma wa sifat allahul musta'an. Mu ne settantalal aaya bi nga xam ni sunu borom ma nga naan wa inna lakum fil an'ami la ibra, ñeel na leen ci gàtt yi ay njàngale, ay leçon, ay waare. Mu ne sunu borom ne ñi ngi leen di nàndal, ñi ngi leen di nàndal, yéen a ngi naan di jëfandikoo loo xam ni sharab la ak naan la. Loolee mi ngi bawoo ci biiru gàtt bi. Tayib, jaay ma soow piir. Soow piir, piir la ñuy wax quoi, mais kenn wax piir. Piir moom baaxul mais piir. Léeg-léeg nga dégg ku naan la man séeréer piir laa, waaw, wala man xaalpulaar piir laa, piir, piir. Tay mu ne kon ma ngay bawoo ci biiru gàtt bi. Mu ne te foofu mi ngi nekk ci digganteloo ñaari mbir, min bayni farsin wa dam digënte lo la nek ci bir ba ca mbakk la moy ñam bi nga xamni lek na ko ba mu nek ci bir mbakk yi lo lañu tuddé farce su gene do tuddé farce ba ngo ak dérèt digënte ñaari bir yoyu ñu nandal len ci lan labanan am mew an mew pur la bëgg mew nak pur khalisan bo xamni pur bu sel sa'iran bu neexanan neex lol li sharibin ñeel ñi nga xamanteni ñoy naan xolal fofu description li nga xamanteni ni mom moy yow li nga tuddé mew pur xolal description xolal certaines étapes de transformation yi nga xamanteni alcorane daf ko tudd tay buñ la yobbu won ci ben usine nela usine bi moy defar keuyit wala usine bi moy defal portable nga visiter usine bi de a a z de machine yeek yoy bo genné loy wax non tubab du nit ben oustaz fekk na ma ci ben papeterie di tirer ay affaire quoi moy oustazu politicien yoy rek tirer ay affaire am ba pare dal ni jerejeuf tubab yata ajjab quoi muy yemu ci tubab bi quoi yemu ci tubab bi parce que machine bi mom limu indi ak liko machine bi gennel état yoy yep quoi afala yatadabbaruna alquran ana du ngeen setatal alquran no tubab e graw no tubab def nañ li xol li dañ ko gele li gele ko fi yob ko fi yob ko fi xolal li xolal aya bi wa inna lakum fil an'ami la ibra ken du ne tubab lañ defar baxul wax ji jëmul fofu dedet mais budé yému rek ya nga bayyi sa kër bes bu jot lula yem te do ci iltifat do ko gessu do ko fataliku te lolou di lu deugar luy wey lu fi yag lol nga yemu ci lo xamanteni yag fi barki demb la fi te day wey legi day yaqu legi budé portable bi yemu nga ci defar gi waye akas new rek nis touti mu wad portable ba yakuna portable ba yakuna alquran jina depuis ñaata siècle lolu doyul kemtan lolu yemul ñi yem lu ci yakku ha munela kon digeunte lo la nga xamni mo nek ca mbaqo malabi nagbi masalan wala kharmi la nek ca biram ak deret muné fofé ñu gennel la fa laban bo xamanteni ni takul takul li nek ci mbaqali amul tamit tashu deret mais laban bo xamni khalisan la laban bo xam dafa set wich dafa pur amul ben tilim tilim ci tilim tilimu li nek ci mbakh amul ben tache ci tache dara te pourtant ci digeunte bobu fa la genné mim bayni farthin wa dam motax muné khalisan ay safiyan naqiyan gis nga ko mew mo xamni dafa set wich dafa set wich amut tilim tilimu deret amut tilim tilim li nek ci mbaxu daba bi andak ma ngay genné ci digënté bobu waye buy genn day genn ci set gu mat seuk sel gu mat seuk pureté bu mat seuk mune lolu dama la ko indil ci fiqhu lakwi ci fiqhu bab bi maanaawu baat bi ci làkk pour yaatal sa dégg-dégg ci baatu sellal suñ ko waxee baatu sellal suñ ko waxee ban dégg-dégg nga ca war a am yaa ngi dégg nit ki naan la léegi temps yi damay sellal ba pare loxoom weñ gu ñul nekk ci kooku est ce que mi ngi sellal sellalul parce que li muy def nekul xaalis temps yi damay sellal après dem ci bàmmeel bi di ñaan bàmmeel bi wala nga dem garab ga ca mali wala nga ne da ngay sellal mais yow yaay jël sa vidéo jël sa passe jël say micro dem di filmer garab ga ca mali di leen laaj di tas bokkaale sellaloo da ngay tilimal kon diine ju sell ala lillahi diinul xaalis diine ju sell du am tilim tilimu bokkaale moo taxoon nga dégg Cheikh Fawzan ba mu lay définiral sell lan la waxoon al ikhlaasu diddu shirk mu ne la sellal mooy contraire u bokkaale parce que bokkaale tilim la innama al mushrikuna najas sunu borom ne bokkaale kat yi dañoo sobewu tilim tilim la bokkaale sobe la gis nga ko tayib ma jox la beneen misaal tey boo tegoon sa siwo ndox pour sangu ji wala rek ndox booy jëfandikoo moo xam da nga koy naan wala nu mu mën a doon jenn waay doxee fële jël la nga xamante ni nii moom mooy la ñuy demee wanag sobe yooyu ñëw sottu ko ci nooy def ak moom da nga koy jël jëfandikoo doo ko jëfandikoo da nga cay dañ talu kay parce que bëggoo lu la tilimal lan nga bañ foofu mu tilim sa yére nga bañ mu tilim lan nga bañ mu tilim sa yaram nga bañ mu tilim mais est ce que bañ nga soxol tilim lam bu ñuul bi ngay takk sa loxo day tilimal sa xol sobe la bokkaale la xaw yi laar yi bant yi yaxu ginaar yi weewu mbaam yi dégg naa ci julli ñi am na ñoo xam ne weewu mbaam sax dañ koy takkal seen doom naan pour mu gaaw a dox xanaa loolu ci baatin bi la bokk de ah xam-xamu baatin rek la mën a doon weewu mbaam mbaam xuux xuux weewu mbaam xuux nga jël ko takkal sa doom naan pour mu gaaw a dox pour mu gaaw a nàmp nag loo koy defal pour mu gaaw a nàmp loolu loo koy defal ah ki ko indiqué def ci moom orientation wu nàmp kooku mooy def ci moom orientation wu dox ah ah boo demee ci tubaab yi rek boo demee ci tubaab yi sax buñ lay jàngal niveau yi gën a tuuti yaakaarnaa loolu niveau collège nga koy jàng mooy mouvement yi nga xam ne c' est des mouvements innés da nga koy judduwaale lire day judd rek am orientation wu nàmp kan moo ko def ci moom yàlla mi ko bind kasaalika dox ak yu demee noonu gis nga li gën a yéeme mooy yow amoo fiqu diina amoo fiqu àdduna amoo une bonne compréhension ci diina amoo une bonne compréhension ci àdduna doo xàmmee dara doo ràññee dara léegi nag nga teg ci ñetteelu mbir mooy lan yow say baat sa bànneex rek moo la yitteel ñun loolu moo ñu dal on n'a pas une bonne compréhension de la religion on n'a pas une bonne compréhension de cette dunya. Aduna bi amuñu ci une bonne compréhension. Par exemple, passage piéton ci tali bi. Ñaata muskalaf ñoy dox te xaméwuñ ko, xaméwuñ fiñu wara jégué ci, xamni fi pour piéton yi la. Ñaata automobiliste tam ño ci nekk diko sagane. La jante len ko sen bir. Mais tay boko lajone bo championnat nangam mu détailler lako yépp top kato banex amo fiq ci sa dina sa dundino aduna la ci ndariñ amo ci fiq parce que djégitali di ng ko def au minimum wala war nga xam yenn principe ak yenn détail yu sew sewal yu nga xam ça tourne autour de djégitali bi ça tourne autour de tali bi ça concerne le piéton entre lui et l'automobiliste. Il y a des détails qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Mais il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des original. Il y a des original. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Rere Sedina. Rere Aduna. La Tchengerin. Top Sabane Hubakana. Salam. Kon gis nga yoyé tégandaay ci sellal kon gis nga li sell ni muy mel moy lo xamni du rax dara yag na la ko jox misal ci boy jënd fukki dërëm soow yag na la ko jox misal ci or yag na la ko jox misal ci lem mago boy jënd lem li ngi ñëk nek sa xel moy lem pur la wala du pur gis nga yoy bok na ci li ngay ñëkkal li jënti parce que amna lem yu ñu rax te yow bëggo bu ñu rax kazalika so tamit bëggo bu ñu rax gis nga ganjar yi ñi tak oré ak yoy tamit bëggo ci bu ñu rax légui nak sa jaamu yalla yow tu te permet li nga wara defal yalla yalla mi la bind nga koy rax yow ci top sa banex yow sa beug bop sa bakkan bi nga koy top diko rax ci top li nga xam moy l'ignorance sa rire ngay rax sa jaamu yalla diko tilimal est ce que gis nga mais le problème en est que ñun suñu société niñ ñi yaré souvent dañuy jël lu doyé di ñu askané la ko li jëm ci yalla par exemple tay xolal ki sa raxé buy sa raxé wala ñenn ñi bu ñuy saraxé non seulement da ngay gis dañuy jël li gëna doyé di mais ak nañ koy défé da ngay gis ko xam day jël ben affaire diko saraxé da koy wëndel ci bopam quoi gis nga ñenn ñi dañ ciy doli sax manam samay jafé jé samay ay yépp yalla na top sarax bi quoi légui nak nga yëkëti ko da né talibé am yalla jox la xolal li nga né yalla moko jox talibé bi yow lolu fa nga jaar ak mom yépp ñen ñi lélé sax dañ lan la dang koy fanano wala dang koy def ni wala da ngay sangu ci affaire bi def ni wala nangam gis nga manque de respect bob gis nga ñak yar gi fi mu nek fofu bo fekke da nga dem bakoy tuddé né li lu ko yalla jox la mais lolu mettre ko en valeur mais lolu topato ko tay fi tay ku tolni président tay yow bu le recevoir nga ñew mu jox la 1000 francs mais dang ko xép parce que japp nga ni mën na la jox lu ëpp lolu ndax lan ndax son statut position légui yow li nga wara défal sa borom nga jël ko tilimal ko jël ko lendeumal ko jël ko doyadil ko après tuddé ko lo xamanteni ni jox joxu yalla la gis nga société bi ni ça dit ñun on a un problème sérieux dañu amé panam fièvre bu chronique lañ yor suñu digënté ak suñu borom fièvre bu chronique société bi niñ leen yaré fofu dafa jékkati dafa yiwadi digënté mindeef digënté jam ak borom dañuy tegaat foofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.